καμπάνιο το καλάτιανα. Σιωρτάνα η κατέμω το καλάτιανα. Σιωρτάνα η κατέμω το καλάτιανα. Δεν ψηλεμούν αλλά τον εμπατιούν αλλά τάν. Αν τα πάντα αλλή τότε δεν μιλώ αλλά τάν. Oh,